Zapraszamy do reklamy. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz? Mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz, jak dobrze wybrać. Teraz modele Dacia z rocznika 2014 z oponami zimowymi. Skorzystaj z wyprzedaży i zyskaj nawet do 3000 zł. Szczegóły w salonach. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza. Pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. Chcesz zdobyć pieniądze na założenie i rozwój firmy? Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną poradnik, a w nim jak otrzymać ponad 20 tysięcy z Urzędu Pracy, gdzie po preferencyjny kredyt, jak znaleźć inwestora, pieniądze dla firm na start i rozwój. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro pomysły na własną firmę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 10 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Minister skarbu wzywa związkowców do zawieszenia protestu w JSW. Ci akcje zaostrzają. Opiekunowie niepełnosprawnych nie kryją rozczarowania. Za chwilę o nowym projekcie w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych. Pierwsze recenzje pozytywne. Publiczność Berlinale obejrzała film Małgorzaty Szumowskiej, który walczy o złotego niedźwiedzia. Górnicy z JSW mówią, że chodzi im przede wszystkim o odwołanie prezesa i zmiany w zarządzie spółki są niewykluczone. Tak wynika z komunikatu resortu skarbu. Minister Włodzimierz Karpiński zażądał zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Jak podkreśla rzeczniczka ministerstwa Agnieszka Jabłońska-Twaruk, w najszybszym możliwym terminie. Z następującymi punktami w porządku obrad. Powzięcia uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w statucie spółki. To posiedzenie najwcześniej możliwe jest za około miesiąc. Minister wzywa więc związkowców, by zawiesili strajk. Aby nie pogarszać i tak już bardzo trudnej sytuacji spółki. Ale do związkowców ten argument nie trafia, właśnie zaostrzyli protest. Od rana we wszystkich kopalniach JSW rozpoczął się strajk okupacyjny. Informuje w rozmowie z naszą reporterką Moniką Krasińską Krzysztof Łabądź z sierpnia 80. Na dół ze względu na techniczne potrzeby zjechała część załogi, która potem po prostu wyjeżdża z dołu i zostaje dalej z nami. Ile osób zostaje na kopalni? Ci, którzy chcą. Nie ma żadnej określonej liczby. Jak długo będą na kopalni? Przewidujemy aż do skutku. Strajk wiemy, kiedy się zaczyna, ale nigdy nie wiemy, kiedy się skończy. Dziś jest 14. doba strajku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Resort pracy ujawnił swoje propozycje w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych. I już wiadomo, że szykuje się burza. Opiekunowie osób niepełnosprawnych nie kryją rozczarowania tym, co przygotowało ministerstwo. Po pierwsze, świadczenia będą przysługiwać tylko wtedy, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł. Po drugie, za opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem będzie przysługiwać netto 1300 zł, a za zajmowanie się osobą niedorosłą o 500 zł mniej. Wiceminister Elżbieta Seredyn przypomina, że to Trybunał Konstytucyjny nakazał, aby w kwestii świadczeń dzieci potraktować szczególnie. 18 rok życia, bądź 25, jeśli się uczy, to jest ten moment, kiedy ta sama osoba opiekująca się dzieckiem niepełnosprawnym staje się opiekunem osoby dorosłej niepełnosprawnej. Zatem wartość tego świadczenia będzie mniejsza. I znów pojawią się podziały, komentuje Bożena Wiśniewska, która opiekuje się niepełnosprawną matką. W moim przypadku na przykład jest to korzystniejsze, ale w przypadku innych, no niestety nie. I z tym się nie zgadzam. Chcielibyśmy, żeby wszyscy opiekunowie osób dorosłych czy niedorosłych miały jedną i tą samą należność. Opiekunowie niepełnosprawnych dzieci dziś mają się zapoznać z projektem. Dotychczas ta grupa otrzymywała świadczenia niezależnie od dochodu. Przypomnijmy, to wszystko dotyczy tych osób, które rezygnują z pracy, aby móc zajmować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. To dramatyczna data w historii. 75 lat temu rozpoczęła się deportacja setek tysięcy Polaków w głąb Związku Radzieckiego. 10 lutego 1940 roku nad ranem funkcjonariusze NKWD rozpoczęli masowe wysiedlenia polskich obywateli z Kresów Wschodnich. Na Syberię i do Kazachstanu wywożono całe rodziny, urzędników państwowych, sędziów, policjantów i właścicieli ziemskich. Do Polski wrócili nieliczni. To była 4-5 rano. Siarczysty mróz. Nagle bez żadnej zapowiedzi do drzwi dobijają się NKWDziści. Dają kilkanaście minut, czasem pół godziny na spakowanie całego dobytku. 15 minut na zbory. Wstają! Zabierają wieści! 3-4 tygodnie podróży pociągiem w bydlęcych wagonach to kolejny etap gehenny. Wiele osób nie przeżyło tej podróży. Tak kilka lat temu mówił prezes Związku Sybiraków Tadeusz Chwieć. Umierali. Z tymi, którzy nie wytrzymali, NKWDziści obchodzili się jak ze śmieciem. Wyrzucali na pobocza torów do śniegu. Tak było. Jednak podróż nie kończyła horroru. Głód, praca ponad siły i wyczerpujący klimat powodowały choroby i śmierć. Roman Stasiak został wywieziony z rodziną do Kazachstanu jako 11-letni chłopak. Po latach mówił. Jak człowiek nie ukradł w kieszeń trochę pszenicy, to nie miał co jeść. W 4 falach deportacji wywieziono na wschód około 1 000 000 Polaków. Do kraju po wojnie wróciło zaledwie kilka tysięcy. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Ma szansę na główną nagrodę. Czy ją zdobędzie? Dowiemy się za kilka dni. Na festiwalu filmowym w Berlinie pokazano najnowszy obraz Małgorzaty Szumowskiej – Ciało. Pierwsze recenzje w niemieckich mediach są na ogół pozytywne, choć krytycy raczej nie widzą Ciała w gronie faworytów do głównej nagrody. Sama Małgorzata Szumowska mówiła jednak po pierwszym pokazie, że nagrody na festiwalach to tak naprawdę sprawa losowa. To jest zawsze niesamowita loteria, dlatego że werdykt jurorów jest wypadkową gustów na przykład 6 lub 7 osób. Ciało to opowieść o zgorzkniałym prokuratorze granym przez Janusza Gajosa i jego cierpiącej na anoreksję córce, którzy próbują odnaleźć się po śmierci żony i matki. Pomaga im w tym stosująca niekonwencjonalne metody terapeutka, w której rolę wciela się Maja Ostaszewska. Byłam zafascynowana tą postacią. Musiałam zagrać osobę, która w ogóle nie dba o swój wygląd. Grałam bez żadnego makijażu, musiałam obciąć włosy. Kto otrzyma Złotego Niedźwiedzia na tegorocznym Berlinale, dowiemy się w sobotę. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był Serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łaniewski. Kamień z serca. Justyna Kowalczyk ani myśli kończyć karierę. Spodziewała się pytań dotyczących odłożenia na bok biegłówek po Mistrzostwach Świata, że jest zapobiegliwa. Odpowiedziała na pytania, zanim zostały zadane. Na Facebooku oświadczyła, że ma zamiar startować aż do igrzysk w Pjongczang. Co więcej, chce tam zdobyć swój 6. medal olimpijski. To dopiero za 3 lata, więc podobne deklaracje przypominają wróżenie z fusów. Plany bardziej realne na ten sezon są takie, że Kowalczyk po Mistrzostwach wystartuje w Pucharze Świata. Jeszcze tylko raz weźmie za to udział w narciarskim maratonie, legendarnym biegu Wazów. Brawa dla Tiny Maze. Słowenka wywalczyła 2. złoty medal w alpejskich mistrzostwach świata w Beaver Creek. Po wygranej w zjeździe dołożyła zwycięstwo w superkombinacji. Po 2 pozostałe medale sięgnęły wczoraj Austriaczki. Srebro dla Nicole Hosp, brąz dla Michelle Kirschgasser. To był udany wieczór dla Marcina Gortata. Rzucił 14 punktów i miał 14 zbiórek dla Washington Wizards w wygranym 96-80 spotkaniu z Orlando Magic w koszykarskiej lidze NBA. Grypa ścięła go z nóg i to na dobre. Jerzy Janowicz, jak pamiętamy, szybko zszedł z kortu w niedzielnym finale turnieju w Montpellier. W Rotterdamie w ogóle na kort nie wyjdzie. Z powodu choroby odwołał swój udział w imprezie ATP. Cieszyć się z milionem kibiców to musi być niezapomniane przeżycie. Podobno tylu fanów witało wczoraj w Abidżanie piłkarzy Wybrzeża Kości Słoniowej. Po powrocie do kraju, powrocie z tarczą, po wygranym przez Słonie, bo tak mówi się o piłkarzach WKS-u, Pucharze Narodów Afryki. Po takim sukcesie prezydent kraju nie miał wyjścia i ogłosił poniedziałek dniem wolnym od pracy. Ciekawe, czy pod ścianą musiał stanąć Konrad Piechocki. Raczej nie, choć wyzwanie przed nim trudne. Będzie szefem piłkarskiego PGE GKS-u Bełchatów. Do tej pory znaliśmy go jako pryncypała siatkarzy PGS Kry i tam radził sobie i nadal radzi znakomicie. Z piłkarzami może być trudniej. W każdym razie życzymy powodzenia. Dziś pochmurno, w górach będzie padał śnieg, w pozostałych regionach deszcz i deszcz ze śniegiem, lokalnie marznący deszcz powodujący gołoleć. Tylko na krańcach północnych możliwe przejaśnienia. Ciśnienie rośnie, temperatura zaczyna się od zera. To w Lublinie i Rzeszowie plus 1 stopień w Łodzi, Katowicach i Krakowie, 2 w Siedlcach i Augustowie, 3 w Warszawie, Poznaniu i Toruniu, 4 stopnie w Trójmieście i Szklarskiej Porębie, a najcieplej w Szczecinie plus 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Moc. Czym jest moc? To siła, wytrzymałość, zwrotność. Tym jest moc dla nowego Iveco Daily. Najlepsze daily w historii. Najlepsza nośność podwozia. 4,9 tony. Najlepsza moc. Silniki do 205 koni mechanicznych. Najlepsza wydajność. Oszczędność paliwa do 14%. Nowy Iveco Daily. Samochód dostawczy roku 2015. Już za 38 zł dziennie w ofercie Dailies. Szczegóły u dealerów Iveco. Nowy Daily. Zadanie wykonane.

Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w salonie marszałek województwa świętokrzyskiego, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, kandydat tej partii na prezydenta. Dzień Adamie dobry. Rubas. Dzień dobry. Dlaczego chce pan debatować z Andrzejem Dudą? Myślę, że to jest całkiem naturalne, żeby kandydaci dali się poznać, dali poznać Polakom. To dlaczego chce pan, żeby akurat Andrzeja Dudę poznali? Wydaje mi się, że dzisiaj potrzeba takiej i zwracam uwagę na swoisty taki bardzo interesujący z punktu widzenia socjologicznego pojedynek czy rywalizację wśród kandydatów młodego pokolenia, bo mamy świadomość, że dzisiaj po pojawieniu się Magdy Ogórek, Andrzeja Dudy, Adama Jarubasa, przepraszam za tę trzecią formę, ale korzystam z niej jeszcze, żeby podnosić rozpoznawalność, ale myślę, że to jest dobre, żeby kandydaci pokazali właśnie, co mają do zaproponowania Polakom, jak widzą rozwiązanie najważniejszych ich problemów. Będąc w Krakowie, nie ukrywam też, że z tego powodu, uważam, że Andrzej Duda jest moim najpoważniejszym konkurentem w tym etapie. Głęboko wierzę, że uda mi się go pokonać i to ja wejdę do drugiej tury i będę rywalizował z Bronisławem Komorowskim. To dziś jest pan w Warszawie i rozumiem, że dziś będzie pan wzywał do debaty Magdalenę Ogórek. Poczekajmy na to, aż Magdalena Ogórek zaprzestanie już trochę takiej ciszy medialnej i pokaże się z nowym przesłaniem programowym. Na dzisiaj to może znamy, pan pomoże jej znamy w tym. Jej. Myślę, że głęboko w to wierzę, że nie będzie unikać takiej debaty. Zaprosi ją pan do debaty? Pewnie będzie taka okazja. Być może to ona mnie zaprosi, tak? Wierzę, że w sobotę, kiedy się zaprezentuje, będziemy mogli jakąś debatę zorganizować. Zaprosić również Andrzeja Dudę, być może innych kontrkandydatów. Polacy powinni poznać poglądy osobowości kandydatów, bo w oparciu o to, a nie o jakieś inne emocje być może powinni dokonywać tak ważnego wyboru. Pan mówi o kandydatach młodego pokolenia. Niektórzy pewnie złośliwie powiedzą, że już nie tak młodego, tylko średniego. Tak, to już myślę jest to pokolenie, gdzie się ma wystarczająco dużo doświadczenia, ale jeszcze też dużo energii po to, aby dać Polsce dobrą zmianę i ja podkreślam ten element. Polska potrzebuje dobrej, trwałej zmiany. Jacek Wilk, kandydat na prezydenta, może się odezwać i powiedzieć, jestem pana niemalże równolatkiem. Dlaczego pan mnie nie zaprasza do debatowania? Jestem gotowy i otwarty na każdą debatę. Jeśli kandydaci zaczną się teraz zapraszać do debaty i na tym się skupią, to znów będziemy mieli, jak w poprzednich kampaniach, debatę o debatach, a nie programową dyskusję. Nie obawia się pan tego? Dlaczego, panie doktorze, zakłada pan, że debata nie może dotyczyć programu? Bo przecież... Sama debata może, tylko że pamiętam poprzednie kampanie, w których politycy chętnie dyskutowali o tym, że chętnie by podyskutowali, ale nic z tego nie dlatego wychodziło. Ja już dzisiaj, jeszcze przed zbieraniem podpisów, sygnalizuje taką otwartość na każdy scenariusz dyskusji o Polsce, po to, aby Polacy mogli rzeczywiście zostać, być może po raz pierwszy, potraktowani poważnie przez polityków, no, przez ale kandydatów. Ale słyszy pan Andrzeja Dudę, który mówi, że jeśli pan przyjdzie z Bronisławem Komorowskim, to taka debata się może odbyć. Dlatego ja już pewnie nie będę powtarzał tego apelu. Ponowiłem go wczoraj po raz drugi. Dzisiaj wiem, że pan Andrzej Duda jest w Brukseli. Mam nadzieję, że być może takie spojrzenie z perspektywy da mu trochę więcej odwagi do tego, żeby stanąć do takiej debaty, podjąć. Myślę, że dla jego dobra też, po to, żeby Polacy mogli głośniej usłyszeć jego poglądy na Polskę, porównać sobie te programy kandydatów i myślę, że to jesteśmy winni Polakom. I może pan się zobowiązać, że skoro tej odpowiedzi pozytywnej nie ma i pewnie nie będzie, to zaprzestanie pan debatowania o debatach. Ja już dzisiaj nie będę tego podnosił. Mam nadzieję, że to kiedyś wróci w postaci, jednak jak już pan poseł być może zmieni zdanie, że jednak się spotkamy. Tak głęboko wierzę w to, natomiast nie będę go bez końca wzywał do tego debatowania, bo jest na tyle dużo spraw dzisiaj, o których trzeba i warto rozmawiać z Polakami, że debaty powinny się odbyć, a nie, tak jak pan redaktor powiedział, o nich debatować. To za chwilę o tych problemach problemowych, programowych sprawach porozmawiamy, ale jeszcze drobiazg na marginesie. Z wieku swojego próbuje pan uczynić zaletę, to zrozumiałe, oczywiste, próbuje się pan pozycjonować, ale intrygująco brzmi to, co pan mówi przy tej okazji. Zacytuję. Mój start jako osoby średniego pokolenia pokazuje przemianę, która zaszła w PSL-u. Przez lata nie mogliśmy się pozbyć wizerunku partii starszych ludzi. Za sprawą Janusza Piechocińskiego doszło do zmian. I tak, tak w istocie jest. Naprawdę? Że jak spojrzymy na nowe pokolenie polityków, takim najbardziej flagowym przykładem, jeśli tak mogę określić, jest kariera znakomitego ludowca Władysława Kosiniaka-Kamysza, jednego dzisiaj z bardziej aktywnych ministrów. Ale są też inne osoby, europoseł Krzysztof Hetman, Dariusz Klimczak, wicemarszałek łódzki, Ula Posłaska, poseł Ilona Antoniszyn-Klik, wiceminister gospodarki. Rzeczywiście byliśmy kiedyś postrzegani jako stronnictwo ludzi starszych, a dzisiaj jest ta nowa fala. Janusz Piechociński tutaj rzeczywiście dał taką dobrą zmianę, proponując nowy kształt Naczelnego Komitetu Wykonawczego. Ja również w tej kampanii chcę mówić o potrzebie stworzenia przy urzędzie prezydenta, przy kancelarii prezydenta, czegoś na kształt takiej kuźni młodych liderów, ponadpartyjnej, liderów politycznych, społecznych. Mamy fundację profesora Pełczyńskiego, to jest bardzo dobry przykład, ale powinny być też takie inicjatywy, które dają szansę i przestrzeń dla młodych, aby mogli odnajdować się w tej skomplikowanej rzeczywistości politycznej i społecznej. To pozwoli pan na pewien przykład, wyjaśni, dlaczego mnie to intryguje, to co pan mówi. Bardzo proszę. Pamięta pan, ile miał lat Roman Bartoszczak, kiedy startował na prezydenta w roku 90? Roman Bartoszcze, nie pamiętam dokładnie, ale... 44. Już... Waldemar Pawlak, rok 95. Ile mógł mieć lat? Nie wiem. 36. Jarosław Kalinowski, 2000 rok, start na prezydenta. Ile miał lat? 38. Wygląda na to, że PSL wcale nie jest taką partią starszych ludzi i od dawna to pokazuje. Ale ja się bardzo, bardzo cieszę, że pan redaktor akurat, zresztą żartowaliśmy na ten temat na Radzie Naczelnej, ale tu chodzi o pokazanie pewnej nie tylko jakiegoś epizodu, tak, jednego z kandydatów, ale pewnej przemiany pokoleniowej i całej, zaryzykuję powiedzieć, ławy nowego pokolenia, bo dzisiaj zwłaszcza wybory samorządowe pokazały, że w wielu radach gmin, sejmików, jak spojrzymy dzisiaj na zarządy województw, jednak nastąpiło odmłodzenie w tej kadrze. Także być może nie są to pierwsze jaskółki, bo one już były i tu pan redaktor mnie przyłapał i słusznie. Natomiast ja to obserwuję i widzę, że następuje taki nowy trend i ludzie oczekują też nowej krwi. Nie delegitymizuje całego pokolenia ostatnich 25 lat polskiej polityki, ale wskazuje też na doświadczenia, jak próbując szukać argumentu na zbicie kontrargumentu, że ktoś jest za młody, tak? Przykłady takich karier jak Aleksander Kwaśniewski, 41 lat w momencie wyboru na prezydenta, czy za dużej wody John Kennedy, 43, pokazują, że często właśnie te kariery tych polityków wchodziły, nabierały nowego tempa wtedy, kiedy właśnie mieli taki wiek, jak to nowe pokolenie polityków. To zajmijmy się tymi problemami, o których mówiliśmy przed momentem. Panie marszałku, czy jako prezydent podpisałby pan wniosek rządu o wysłanie polskich żołnierzy w ramach misji wojskowej na Ukrainie? Dzisiaj widać, że mamy z tym problem, że następuje bardzo duża rozbieżność zdań, jeśli chodzi o to podejście euroatlantyckie. Stany Zjednoczone forsują, czy próbują mocno naciskać na scenariusz militarny. Po inicjatywie pani kanclerz Merkel i prezydenta Hollanda widać, że dominuje trochę inna perspektywa. Szukanie porozumienia z Rosją. Ja bym się nie wyrywał, trzeba zachować zdrowy rozsądek. Nie powinniśmy wyskakiwać, przepraszam za kolokwializm, przed szereg. Trochę uważam, że polska polityka i polscy politycy ścigali się w drodze na Majdan. Dzisiaj z tego powodu mamy ileś problemów w wymiarze politycznym, gospodarczym. Nie uczestniczymy w tym stoliku. Platforma, ten front normandzki dzisiaj nie ma nas przy tych głównych rozmowach dotyczących nowego układu Europy. No trochę tak naprawdę dzisiaj pewnie powinniśmy szukać szansy na znalezienie porozumienia euroatlantyckiego. Być może pogodzenie czy wypośrodkowanie polityki Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji i znalezienie wspólnego frontu wobec tych problemów. To retoryka, panie marszałku. A teraz konkretny problem do rozwiązania. Zachęcałby pan Baracka Obamę do wysłania broni na Ukrainę, czy jak Angela Merkel zniechęcał? Powinniśmy szukać szansy na porozumienie pokojowe. Dzisiaj to jest podstawowy wymiar. To mówią wszyscy. Dlatego nie na pierwszym planie nie stawiałbym kwestii właśnie eskalacji i szukania tam przestrzeni dla naszego przemysłu zbrojeniowego, czyli tak naprawdę bardziej konsekwentnego podążania drogą kolejnego Majdanu. Raczej szukałbym bliżej mi do tego, co się rozpoczęło już za sprawą przywódców Francji i Niemiec. Obama mówi tak, jeśli się nie udadzą dyplomatyczne zabiegi, to wyślemy być może broń na Ukrainę. Poczekajmy, dzisiaj najbardziej taki pożądany, myślę oczekiwany przez wszystkich scenariusz, to jest zakończenie tragedii, zakończenie tego konfliktu. Szkoda, że nas tam nie ma, tak? To jest też pewnie, bo przecież sami Ukraińcy nie do końca widzieli konieczność zaproszenia Polaków. Widać, że te 10 lat ostatnie od rewolucji pomarańczowej do Majdanu Ukraina nie wykorzystała dobrze. W wymiarze reform wewnętrznych, również reform obronności, prawodawstwa, administracji. Polskie wzory są tutaj dobre do internacjonalizacji. Polacy w tym obszarze powinni podzielić się swoimi doświadczeniami z Ukrainą. Rozumiem, że trzeba pewne rzeczy być może od pewnych uciec, bo są niełatwe, ale jeśli kandyduje pan na prezydenta, no to pewne decyzje, gdyby pan został wybrany, musiałby pan podejmować. Więc wracam do początku. Wniosek rządu o wysłanie polskich żołnierzy na Ukrainę. Co pan by z nim zrobił? Absolutnie nie. Nie wysyłać polskich żołnierzy. Dzisiaj koncentrujmy wysiłki, łączmy siły w ramach sojuszy euroatlantyckich, aby jak najszybciej zakończyć ten konflikt. Podpisałby pan ustawę o ratyfikacji konwencji o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet? W takim kształcie, jak została przyjęta przez Sejm, nie. Z uwagi na jej ideologiczny charakter, artykuł 12 głównie dla mnie jako umiarkowanego konserwatysty jest nie do przyjęcia i zgadzam się tutaj z profesorem Andrzejem Colem, że taka kwestia jak płeć nie może być zjawiskiem płynnym, społeczno-kulturowym, jak jest określana, powinno się tutaj patrzeć jednak opierać o kryteria biologiczne. A w tym 12 artykule co konkretnie pana razi? Razi właśnie nie do końca sprecyzowana kwestia płci, relatywizowanie pewnych wartości. Widzę w samej konwencji wiele zapisów, które warto by było przenieść do polskiego ustawodawstwa, które moim zdaniem nie jest ułomne, ale takie kwestie jak centra pomocy dla osób poszkodowanych, czy infolinie, czy podjęcie kwestii przemocy ekonomicznej, to są nowe wartości, które warto gdzieś tam poszukać dla nich miejsca w polskim ustawodawstwie. Ale uważam, że samo przyjęcie konwencji, no zobaczymy za parę miesięcy, za kilka lat, jak samo uchwalenie tego dokumentu pomoże walczyć z takim trudnym zjawiskiem. Ja już dzisiaj dostrzegam, uczestniczyłem w takiej ciekawej naradzie policji, gdzie widzę, jak bardzo znacząco wzrosła liczba tak zwanych niebieskich kart. A to ma związek ze zmianą przepisów w Polsce, panie marszałku. Tak, ale wcześniej, to tak? Przed konwencją. Oczywiście. Tak? To nie nagle, jak policjanci usłyszeli o konwencji, zaczęli wystawiać te niebieskie karty. W lipcu 2012 roku do premiera Tuska trafił list Grupy Polskich Eurodeputowanych, w którym pisali, że należy tę konwencję przyjąć, ponieważ to jest ważne dla wizerunku Polski na świecie i że konwencja jest ważnym krokiem w stronę poprawy sytuacji i takiego edukowania społeczeństwa, aby przekonanie o równości kobiet i mężczyzn było powszechne. Pod tym dokumentem podpisy Arkadiusza Bratkowskiego, Czesława Siekierskiego i Jarosława Kalinowskiego, trzech z czterech wówczas europosłów PSL. To ciekawe, ja nie znam tego dokumentu, natomiast przypominam sobie, że kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, to wówczas pewną normą, która została zapisana w traktacie akcesyjnym, było potwierdzenie, że w sprawach światopoglądowych Polska będzie mogła kierować się swoim ustawodawstwem, że nie będzie tutaj narzucania jakichś pewnych wzorców kulturowych, liberalnych ze strony Unii Europejskiej i trzymam się tego. Konwencja nie jest prawem unijnym, panie marszałku. Moim zdaniem, ale jest pewną normą narzuconą. Tam jest taka instytucja Grevio, gdzie w momencie przyjęcia konwencji my się jak gdyby decydujemy, że będziemy pewne rekomendacje przyjmować do polskiego stosowania. To nie jest instytucja Unii Europejskiej. To zastrzegajmy od razu, żeby nie wprowadzać naszych słuchaczy w błąd. Natomiast trzeba jasno postawić, ja potwierdzam to, znaczy powiedziałem o swoim zdaniu przed chwilą i tak uważam. Panie marszałku, na koniec, dzisiaj jest pan na urlopie? Tak. tym jeszcze wypoczynkowym? Wypoczynkowym pewnie się wkrótce skończy. Z pewnością kampania będzie tak absorbująca, że jeszcze zdecyduje się na urlop bezpłatny, po to, aby zachować pełną transparentność i nie dawać powodu do ataków, a pewnie takie będą, bo opozycja będzie mnie bardzo pilnować, żebym tutaj dobrze wykorzystał, rozdzielał jasno pracę w Urzędzie Marszałkowskim od kampanii. No bo Państwowa Komisja Wyborcza się o to upomina i podkreśla, że w przypadku kandydatów na prezydenta pełniących funkcje publiczne możliwe i celowe jest rozdzielenie działań związanych ze sprawowaniem tych funkcji od kampanii. I nie tylko ja, ale pozostali koledzy eurodeputowani będą musieli na to zwracać uwagę. Adam Jaruba z Polskiej Strony Państwo Ludowe. Bardzo dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Włodzimierz Ziętarski i Przemysław Kotowski. Panie Włodzimierzu, proszę nam przybliżyć temat aut hybrydowych. To przełomowa technologia. Hybrydy to auta niezwykle oszczędne, ciche, niezawodne. Ciężko to nawet wytłumaczyć. To taka rewolucja, że musi pan sam się hybrydą przejechać, żeby to zrozumieć. No tak, ale są one podobno dość drogie. I tu się pan myli. Hybrydy wcale nie są tak drogie, jak się może wydawać. Tym bardziej teraz, podczas wyprzedaży rocznika 2014. Hybrydy Toyota są nawet tańsze od porównywalnej wersji z silnikiem diesla. Oto największa tajemnica pożyczek gotówkowych. Dlaczego, kiedy chcesz pożyczyć mało, to za pożyczkę musisz zapłacić tak wiele? To bez sensu. Dlatego teraz w GetInBanku dla wszystkich nowych klientów przygotowaliśmy absolutnie darmową pożyczkę. Od 500 do 2000 zł na 12 miesięcy, bez odsetek i prowizji, bez żadnych ukrytych kosztów i bez zaświadczenia o zarobkach. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. GetInBank. Bank twoich oszczędności. A jeszcze. Jeszcze. A teraz pocałuję cię tu. A ten możesz trochę niżej. A teraz pocałuję cię tu. Media Expert. Przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Halo? Basia? Może wyskoczymy na zakupy? Wiesz, z chęcią, ale właśnie sprzątam i... Sprzątasz? Przecież sprzątałaś przez cały zeszły tydzień. Basia, co się dzieje? Problem z utrzymaniem moczu sprawia, że unikasz kontaktu ze światem. Zamiast szukać kolejnej wymówki, sięgnij po suplement diety Feminost. Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Feminost. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na skrót wiadomości. 8.30 minęła. Anna Zaleśna-Sawera. Adam Jarubas, kandydat PSL-u w wyścigu prezydenckim, liczy, że Andrzejowi Dudzie nie zabraknie odwagi i stanie do debaty z nim. Jak na razie pozytywnej odpowiedzi od kandydata PiSu na prezydenta brak. Jarubas podkreślał kilka minut temu w Trójce, że takiej dyskusji Polacy oczekują. I zwracam uwagę na swoisty, taki bardzo interesujący z punktu widzenia socjologicznego, pojedynek czy rywalizację wśród kandydatów młodego pokolenia. Bo mamy świadomość, że dzisiaj po pojawieniu się Magdy Ogórek, Andrzeja Dudy, Adama Jarubasa, przepraszam za tę trzecią formę, ale myślę, że to jest dobre, żeby kandydaci pokazali właśnie, co mają do zaproponowania Polakom, jak widzą rozwiązanie najważniejszych ich problemów. Uważam, że Andrzej Duda jest moim najpoważniejszym konkurentem w tym etapie. Głęboko wierzę, że uda mi się go pokonać i to ja wejdę do drugiej tury. Adam Jarubas nie wykluczył, że zaprosi do debaty także innych kandydatów. Profesor Norman Davis opowie Rosjanom o II wojnie światowej. Dziś w polskiej ambasadzie w Moskwie naukowiec z Oksfordu wygłosi wykład zatytułowany Kto wygrał II wojnę światową? Na spotkanie zaproszono korpus dyplomatyczny akredytowany w Rosji, rosyjskich historyków i dziennikarzy. Wykład profesora Davisa wpisuje się w obchody 70. rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Będzie również okazją do dyskusji o tym, kto i po co zniekształca historyczne fakty dotyczące II wojny światowej. Temat ten bardzo często podnoszony jest w Rosji. Rosyjscy politycy, w tym prezydent Władimir Putin, twierdzą, że to ich zachodni koledzy fałszują historię. Takie zarzuty padły m.in. pod adresem szefa polskiej dyplomacji Grzegorza Schetyny, który wyraził przekonanie, że uroczyste obchody zakończenia wojny nie muszą odbywać się w Moskwie, ale na przykład w Londynie.

Za 23 minuty będzie 9:00. Czas na rozmowę z komentatorami. Agnieszka Stępień. W studiu witamy Agatona Kozińskiego z Polski The Times. Dzień dobry. Dzień dobry. I Grzegorza Rzeczkowskiego z Polityki. Dzień dobry. I zaczynamy. Po ubiegłotygodniowych rozmowach w Jastrzębskiej Spółce Węglowej wydawało się, że są już jakieś szanse na to, żeby rozwiązać konflikt właśnie w tej spółce. Tymczasem wczoraj znowu doszło do zamieszek. Były petardy, palenie opon, metalowe kulki, złożysk rzucane w policję, zniszczone elementy elewacji, drzwi siedziby spółki, powyrywane słupki podtrzymujące drzewa. Interweniowała policja, byli poszkodowani. Dziś strajk się, protest się zaostrzył, mamy strajk okupacyjny. I jak panowie sądzą, o co w tym wszystkim chodzi? Nadal jest to walka o prawa pracownicze, czy też taka próba sił, czyje będzie na wierzchu? To już jest konflikt personalny, znaczy od dawna jest to konflikt w dużej mierze personalny, a więc spór między związkowcami, liderami związkowymi w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, a prezesem JSW, panem Zagórowskim. Czyli co, pracownicy są ofiarami tego sporu personalnego? Nie, ktoś to ładnie nazwał, chyba Jan Lityński, który kilka lat temu już negocjował między prezesem a związkowcami i on stwierdził, że to co się tam dzieje, przypomina spór okołorozwodowy. Że chodzi o to, że emocje i niechęć wzajemna jest tak duża, że tu rzeczywiście chyba rozstanie jest jedyną możliwością rozwiązania tego konfliktu. Zresztą chyba do tego wszystko zmierza. Jak wiemy, minister skarbu zwołał już walne zgromadzenie akcjonariuszy. Będą zmiany w Radzie Nadzorczej. To wszystko wróży już krótką karierę pana Zagórowskiego. No, nie taką krótką. Na stanowisku prezesa JSW. Zanim to walne zgromadzenie się zbierze, to minie co najmniej miesiąc, to mają być zmiany w statucie i Radzie Nadzorczej. Potem Rada Nadzorcza dopiero może odwołać bądź także powołać procedura prezesa. Jest to na przy okazji, jest apel tak ministra. Tak kilka tygodni. Jest apel ministra skarbu, żeby na ten czas zawiesić protest. Pytanie, jak górnicy to zinterpretują, czy odbiorą to jako dobrą monetę. W sensie władza chce rozwiązać ten konflikt, czy odbiorą to jako próbę rozładowania emocji. Wiadomo, że jak strajk się zbierze, to już jaka się masa kumulacyjna tworzy i to się toczy siłą bez władu. Jak ta grupa inicjatywna się rozwiąże, to skrzyknąć się po raz kolejny wcale nie musi być tak łatwo. Nie zmienia to faktu, że trzymając się tej metafory, że to jest taki spór okołorozwodowy, dochodzi do tego jeszcze syndrom krótkiej kołdy, bo jednak gdy pieniędzy jest więcej, to wszelkiego rodzaju protesty łatwiej rozwiązywać, bo zwyczajnie jest to dzielić, a teraz jeszcze górnictwo znajduje się w wyjątkowym dołku, ponieważ ceny węgla na rynkach poszły mocno w dół, wydobycie stało się mniej opłacalne niż jeszcze kilka lat temu. No i tutaj mimo wszystko nie wiem, czy pani Ewa Kopacz niepotrzebnie otwierała spór z górnikami, ona otworzyła wprawdzie w innych kopalniach, ale widać było, że to było pewne uruchomienie pewnych mechanizmów i to jest ciąg dalszy tych mechanizmów. Mam wrażenie, że tutaj władza na własne życzenie zgotowała sobie taki problem. Chociaż oczywiście w żaden sposób nie zamierzam... Ale tutaj nie władza z tego, co pamiętam, jest, ale... rozpoczęła konflikt. Absolutnie nie, tu zaczęli górnicy, tylko górnicy, mam wrażenie, zostali zachęceni wcześniejszymi protestami, które z kolei były odpowiedzią na propozycję władzy, chociaż w żaden sposób nie usprawiedliwia to strzelania, używania przemocy, a to policja owszem wczoraj strzelała, ale policja strzelała w samoobronie, bo pierwsi zaatakowali górnicy czy chuligani, którzy przyłączyli się do tych górników, czy górników udawali. Tak, tam było mnóstwo osób, podobno 6,5 tysiąca osób. Z tego duża część to kibole i tego typu ludzie. Chciałem tylko zwrócić na chwilę jeszcze uwagę państwa na ważny problem, problem przywilejów górniczych, o których się mówi od dawna, ale czytałem i pogłębiałem swoją wiedzę na temat JSW, ze zdumieniem stwierdziłem, że tam jest przywilej, o którym chyba nikomu się nie śniło. Tam jest tak zwane chorobowe. Jeżeli pracownik idzie na zwolnienie, dostaje 80% pensji, tak jak każdy z nas. Ale spółka brakujące pieniądze mu dosypuje, tak, żeby miał 100%. Więc no, jeżeli takie przywileje górnicy sobie wywalczyli, to a, nie dziwię się, że walczą jak lwy, żeby je utrzymać, no a b, no, nie dziwię się też, że spółka jest w takiej kondycji, w jakiej jest. No nie tylko przez przywileje, rzeczywiście to, na co zwraca uwagę pan Agaton Koziński, to jest też sytuacja na rynkach globalnych. Ja jeszcze chciałam zapytać o rolę związkowych struktur krajowych. Na przykład takie wypowiedzi szefa Solidarności Piotra Dudy o tym, że prezes JSW nie chce zrezygnować, bo nie dostałby odprawy. To pomagają rozwiązać problem, czy też go eskalują? Znaczy, takie te struktury krajowe, one powinny pomagać, czy powinny eskalować? Oczywiście, że nie pomaga rozwiązać. No, pytanie, jaka jest rola związków zawodowych? Czy związki zawodowe są po to, żeby myśleć w kategoriach państwa, czy są po to, żeby walczyć o interesy wąsko pojętej grupy zawodowej, no, w ramach której występują? No, oczywiście, że można próbować, no, ale gdybym był związkiem zawodowym, to przede wszystkim się koncentrował na członkach, którzy opłacają składki członkowskie, a interes państwa pozostawiałbym tym, którzy za państwo są odpowiedzialni, czyli rządowi. Ale akurat JSW to jest też interes tych pracowników, ponieważ oni mają akcje tej spółki. No tak, ale nie mają już wiele do stracenia. Te akcje tak zanurkowały, że właściwie oni nie odzyskają tego, co zainwestowali. Oni dostali to... Akcje zaczęły iść w górę, gdy zaczęły się te protesty, bo pojawiła się nadzieja wtedy, że pojawią się zastrzyki finansowe dodatkowe z budżetu państwa i akcje wtedy skoczyły. Także paradoksalny wpływ na notowania giełdowe spółki był kuriozalny, ale mam nadzieję, że nikt z tego nie skorzystał, nie wykorzystał tego do manipulacji giełdowej. Opuszczamy krajowe podwórko. Trwają przygotowania do jutrzejszych rozmów w Mińsku w sprawie rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Unia Europejska dopisuje kolejne osoby, firmy, organizacje do listy objętych sankcjami, ale nie ujawnia tej listy. I jej wdrożenie w życie także odkłada, żeby poczekać na rezultaty mińskich negocjacji. Tymczasem Rosja wysyła na Ukrainę żołnierzy, czołgi, wyrzutnie, transportery opancerzone. O co chodzi? To raczej nie tworzy dobrej atmosfery do rozmów pokojowych. To jest polityka, którą stosuje od dawna Władimir Putin, czyli zamrażania i odmrażania tego konfliktu po to, żeby konsekwentnie dążyć do celu, którym jest podział Ukrainy, to się nazywa federalizacja, i połykanie kolejnych jej kawałków, a w konsekwencji powrót Ukrainy do rosyjskiej strefy wpływów. Ukraina jest w dramatycznej sytuacji. Sami Ukraińcy mówią, że właściwie zamrożenie tego konfliktu, czyli utrzymanie status quo, wydaje się najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji. Nie, że gorsza byłaby zgoda na federalizację. To raczej zamrożenie nie bardzo. W tym kierunku wydaje się, że zmierzają, tylko jedno zdanie, tak. Zmierzają propozycje, które przedstawili pani Merkel z prezydentem Hollande. Mówię, wydaje się, bo wciąż szczegółów tych propozycji nie znamy. Powiem tylko na koniec, trzymajmy kciuki za negocjacje w Mińsku, bo naprawdę nie zmierza to w dobrym kierunku. Znaczy to moim zdaniem efekt negocjacji w Mińsku będzie bardzo szybko zejdzie na plan dalszy, tak jak poprzednie negocjacje w Mińsku we wrześniu. Rosja ani przez moment nie dostosowała się do ówczesnych ustaleń, a na początku tego roku problem jest tak zeskalowała, że wszystkim, nikt kompletnie nie wiedział, jak zareagować. Przez moment się stosowała. Te porozumienia dały jednak... Ja, przepraszam, nie wcinałem się. Tutaj wczoraj mieliśmy wyjątkowy popis jedności Zachodu między Stanami Zjednoczonymi i Niemcami. Spotkał się Barack Obama z Angelą Merkel. To będzie silna karta przetargowa, taki sygnał, że jesteśmy razem. Mam nadzieję, że uzgodnili strategię. Zarysowały się fronty, że grają troszkę jak w filmach kryminalnych, dobrego i złego policjanta. Angela Merkel jest tym dobrym policjantem, który siada do stołu z Władimirem Putinem i mówi mu: słuchaj, przyjmij nasze warunki, bo inaczej zaraz puszczę tego złego Baracka Obamy, który już grozi, że zacznie dostarczać broń na Ukrainę. I to rzeczywiście mogłoby prowadzić, tylko że najbardziej mnie uderzają reakcje strony rosyjskiej. Reakcje strony rosyjskiej na to, że Amerykanie mogą tam dostarczyć bronię, puszczają niemalże wzruszeniem ramion. Na nich to nie robi większego wrażenia. Natomiast najgwałtowniejsze reakcje, jak przeszukałem ostatnie tygodnie, wywołały po stronie rosyjskiej, łącznie z bardzo ostrymi komentarzami premiera Dmitrija Miedwiediewa, informacje: a może byśmy zawiesili system SWIFT? System SWIFT to jest taki system bankowości międzynarodowej, Narodowej, że możliwe są przekazy finansowe między państwami. Te sankcje zastosowano wobec Iranu w 2012 roku i błyskawicznie Iran, który był kompletnie przeciwny jakimkolwiek rozmowom, usiadł do stołu negocjacyjnego i zgodził się zawiesić swój program atomowy. Ale Iran to nie Rosja, nie? No, nie ja właśnie porządku. Iran to nie Rosja, ale byłoby to dużo trudniejsze. Pokazuje to, jaki problem ma Zachód z Rosją, ponieważ sankcje, które rzeczywiście mogłyby przynieść efekt, rzucam teraz z rękawa, ale przestanie kupowania ropy od Rosji, zawieszenie na przykład możliwości korzystania z internetu, zawieszenie możliwości korzystania ze Swiftu. Tego typu sankcje też można by znaleźć, a zamiast tego Zachód mówi o dostarczaniach broni, czy o kolejnych, bliżej niesformalizowanych sankcjach dyplomatyczno-finansowych. Brzmi to niestety mało poważnie, także obawiam się dlatego, że ten Mińsk nie przyniesie wiele efektu, bo za jakiś czas to bardziej Władimir Putin potrzebuje chwilę odpoczynku, za chwilę wykona kolejny ruch i będzie tę Ukrainę dalej dzielił. Nikt nie wie, jak go zatrzymać. No zobaczymy, czy te przewidywania rzeczywiście sprawdzą się w środę. W środę ma dojść do poważnych rozmów w Mińsku, poważnych negocjacji w sprawie rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli Agaton Koziński z Polska The Times. Dziękuję bardzo. I Grzegorz Rzeczkowski z Polityki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, a z naszymi gośćmi rozmawiała Agnieszka Stępień. I muka. Polecam muzykę polskich artystów. Agnieszka Szydłowska. A przypominam, że dziś Polska Środa, we wtorek. Za 8,5 minuty 9:00 telewizory, które podsłuchują. Telewizor. telewizory telewizorami, ale u mnie w biurze prawie wszystkie komputery z kamerką mają kamerkę zalepioną jakąś ozdóbką, a to kartką, a to czymś noworocznym, bożonarodzeniowym. A co ciekawe, takich rad udzielał nam wszystkim kolega informatyk. Oczywiście bardzo po cichutku. Po cichutku, dlatego nikomu nie powiemy. Dziękujemy panu za telefon, a jeśli chodzi natomiast o szachy... Ja wczoraj nie zdążyłem zadzwonić, ale państwo robiliście te sztuki z tymi szachami i redaktor mówi na G3 wieże. Chyba 3 wieże na G. Tak mi się wydaje. Nie, no ma pan zdecydowanie słuszną rację. Tak powinno być. Jeśli chodzi o szachy, to dzisiejsze posunięcie już zdradziliśmy zaraz po 6, ale przypomnę państwu, hetman na G3. Z groźbą mata na H3 i to różnie państwo liczą w swoich podpowiedziach, albo w 4, albo w 5 posunięciach wygrywamy tę partię i będzie mat. Czy gramy do mata, czy popołudnie zdecyduje inaczej, no to sami muszą zdecydować, czy podamy sobie rękę nad szachownicą wcześniej. Urywki. Urywki z rozrywki. Ale my jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje. Za 7 minut 9. Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. Na imieninach z udziałem szacownego grona seniorów można było się nasłuchać o barwnym życiu towarzyskim w szarych, przaśno-paździerzowych czasach. Ludzie wpadali do siebie często, po wielokroć, bez zapowiedzi i nierzadko ze znajomymi, których gospodarze wcześniej na oczy nie widzieli. Dawało się to obsłużyć gastronomicznie kilkoma podstawowymi produktami, które wyjadano sobie nawzajem bez skrępowania, pomimo przejściowych kłopotów w zaopatrzeniu, okresowej reglamentacji kartkowej i strukturalnych problemów sektora handlowego powodowanych wywrotową działalnością spekulantów. Oczywiście zdarzały się napięcia i frustracje, gdy z braku zakąski do kolejnej butelki przedwcześnie trafiała na stół szynka konserwowa trzymana w zamrażarce na święta. Co jakiś czas puszczano się w rajd po lokalach z nieśmiertelnymi galaretkami w wystawowych lodówkach i kierownikami przyjmującymi w sprawie skarg i wniosków codziennie od 11 do 14.30 w kantorkach na zapleczach. W Krystalach, Kaprysach, Spatifach i Śródmiejskich działo się, oj działo. Teraz niby też jest wesoło, nawet barwniej i na bogato, ale co się trzeba nakombinować? Oczywiście wizyty znienacka to już rzadkość absolutna. Znajomy spróbował kiedyś kumplowi zrobić taki spontaniczny, sobotni nalot z rodzinką. Już przez domofon przy bramie dostali opcję, że mogą sobie sami pooglądać kablówkę, a ulotka z pizzerii jest na lodówce, albo mogą się z nimi zabrać na basen, tylko najpierw Maciuś jedzie na angielski, a potem muszą zrobić zakupy na cały tydzień. I czy mogliby odblokować wjazd, bo przyjeżdża stroiciel pianina? Podniecony wspomnieniami Nestorów o starych, dobrych czasach, rzuciłem w biurze, że hej ludzie, trzeba by się spotkać, pogadać, napić. Mając na uwadze skuteczność komunikatu, dorzuciłem, że może by się tak zresetować na maksa na jakimś kwadracie czy melanżyku. Młodziutka stażystka tylko spojrzała z politowaniem i zarazem zdziwieniem, że jeszcze ktoś tak mówi. Jakby jej ktoś wapnem w oczy sypnął. W końcu wszyscy wyciągnęli komórki i tablety, żeby w kalendarzach sprawdzić wolne terminy. Godzinę później mogliśmy już przejść do wyboru knajpeczki. Dwie osoby sprawdzały na forach opinie o lokalach, trzecia instalowała aplikację do wyszukiwania rabatów. Potem przeszliśmy żmudną procedurę rejestracji i logowania na stronie ułatwiającej rezerwację stolików online. Gdy 3 tygodnie później udało się wreszcie przy jednym z nich zasiąść, z obsuwą, bo zawiesiły się serwery witryny do zamawiania tanich taksówek, przez pierwszą godzinę rozmowa się nie kleiła. Wszyscy wrzucali zdjęcia drinków i kebabów na fejsa. Potem jednak zaczęły się pojawiać lajki i komentarze, więc było o czym gadać. Aż nas od tego gadania kciuki rozbolały. O to, dobrze, że pan powiedział, bo jeśli chodzi o te lajki, to przypominamy państwu o facebookowym profilu audycji porannej, bo mamy taki. Ranek w Trójce, jak państwo znajdą, proszę się nie krępować. A my mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Marcin Łukawski. Za 4 minuty 9, po 9 pan redaktor Michał. We would buy some by your face. Use your car and take your place. Wear your rags and eat your scraps. Don't worry, we mean no harm. Got no flea and have no clap. Need no swelling in your lap. Got no bomb to blow your home. Don't panic, we're from Poland. Ooh, ooh, ooh, ooh. It's no good.